吧。 Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Великие хоккейные баталии у Менску давно скончились, але рэха их протягивая гучать, у тым ліку и у дописах, якія мы атрымліваем у гэтые червенские дни. Распавядаючы пра жорсткія рэаліі сённяшняй беларускай паўсядзённасці, спрабуючы разабрацца ў хітрасплятеннях заблытанай эканамічнай палітыкі, многія нашы слухачы схільныя бачыць адну з галоўных прычын сваіх нягод у схільнасці ўлады да шчодрага фінансавання спартыўных забаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш даўні слухач і аўтар, афіцэр у адстаўцы з Пружанаў Мікола Канаховіч, піша: «У беларусаў ёсць вельмі мудрая прымаўка. Той, хто гуляе, нічога не мае. Да сённяшняй Беларусі яна датычыць самым непасрэдным чынам. Нам жа цяпер няма калі ні сеяць, ні жаць, трэба ў хакей гуляць. Вакол хакею ўжо каторы месяц нейкая гістарычная эўфарыя. Такое ўражанне, што пасля гэтых хакейных гульбішчаў беларускі народ трапіць у боскі рай. А насамрэч жа ўсё зусім наадварот. Гэты хакей праглынуў ладную частку заробкаў і пенсіяў, падвысіў кошт прадуктаў, асабліва мясных. Улада хваліцца, што чэмпіянат нібыта прынёс прыбытак. Цынічная хлусня. Незалежныя эканамісты, якім я больш давяраю, сцвярджаюць, што выдаткі акупіліся толькі на 10-12%. А дадайце сюды іншыя наступствы. Дзе тысячы п'яных турыстаў, там потым усплёск сніду, гепатыту, сухотаў, венерычных захворванняў, наркаманій. Больш таго, праз 9 месяцаў высыплецца дастаткова вялікая колькасць немаўлят байстручкоў. Ніхто не супраць дзетак, калі яны растуць у сям'і. Але ж гэта не той выпадак. Такія дзеці найчасцей трапляюць потым у сірочыя прытулкі», пішу ў сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сёння ў Беларусі і так кожная пятая немаўля нараджаецца па-за шлюбам. Гэта трагедыя беларускай нацыі. А ўлады пры гэтым хваляцца, што вось у нас нібыта самая высокая маральнасць, мы не дапусцім разбэшчвання і краху маральных падмуркаў. Увогуле я лічу, што вялізныя грошы, узятыя з дзіравага бюджэту і змарнаваныя на масавае будаўніцтва лядовых палацаў, гэта дзяржаўнае злачынства. Агульнанародныя грошы павінны траціцца на дабрабыт народа, а не на бессэнсоўныя гульні. Столькі наўкол неўладкаванасці. Вось, напрыклад, у раёне горада Суража Віцебскай вобласці калісьці быў добры мост праз Дзвіну. Партызаны ў 42-м годзе той мост спалілі, а пасля вайны яго так і не аднавілі, не было грошай. Існуе толькі паромная пераправа. Зімой яна не працуе, а людзям жа неяк перабірацца на той бераг трэба. Колькі трагедый на гэтым месцы было, колькі чалавечых жыццяў пайшло пад лёд. Спыталі б у мясцовых жыхароў, што ім больш патрэбна: новы лядовы палац ці новы мост? Лепей бы у нас было болей не хакейных заўзятараў, а заўзятараў беларускага тэатра. Але думаючых людзей ўлада баіцца, таму абапіраецца на пустазвонаў. Не на масты, не на дарогі, не на шпіталі і школы, не на жытло і не на пітную ваду для людзей ідуць з такой цяжкасцю заробленыя грошы, а найперш на царскую забаву – хакей, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Апошнім часам новае хакейнае будаўніцтва ў рэгіёнах усё ж прыпынілася, спадар Мікола. Ёсць надзея, што да ўзвядзення лядовых арэн у мястэчках кшталту Плешчаніцаў ці Казлоўшчыны справа не дойдзе. Але тут паўстала іншая праблема. Адкуль браць грошы на ўтрыманне ўжо ўзведзеных дзясяткаў палацаў? Выдаткі толькі на электраэнергію для такіх аб'ектаў выміраюцца мільярдамі рублёў штомесяц. Для сціплых раённых бюджэтаў такі цяжар непад'ёмны. Александр Лукашэнка відавочна адчувае, якое супярэчлівае ў грамадстве стаўленне да гэтага ягонага захаплення. Апошнім часам ён не раз казаў пра тое, што гэта, маўляў, патрэбна дзеля прэстыжу дзяржавы, дзеля таго, каб пра Беларусь ведалі ў свеце. Магчыма, гэтую ягоную слабасць грамадства і даравала б, калі плядовае будаўніцтва суправаджалася гучнымі хакейнымі перамогамі. Але ж ніякімі асаблівымі поспехамі беларускі хакей як ніколі не вылучаўся, так і не вылучаецца. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Я не баюся. Ты не баішся. Мы не баімся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 7 до 8 раницы. От 6 до 9 вечера. Завсёды в интернете. Свобода.орг. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Значное место в нашей поште по-ранейшему занимает украинская тема. Драматичные подеи в соседней краине провели глубокую линию поделу не только помеж державами, але часто помеж семьями и особными людьми. Вось такую сумную историю расповела в своем листе Наталья Ковалева из Менску. Слухачка пиша. Хоть и пишу вам по-российску, але я белоруска. Зрешты, такая ж, як і ўсе наўкол. Мову, можа, цалкам і не забыла, але абрусела. А шкада. Пишу вам, бо просто да болю цяжка і хочацца падзяліцца. Хоць і сумняюся, што нехта будзе чытаць гэты мой ліст. Да і страшна пісаць. У нас страшна. Пра сябе асабліва распавядаць не хачу. Просто хачу паведаміць пра сітуацыю. Мне 50 год. Душой і сэрцам хварэю за Украіну. Там жывуць дзве мае дачкі. А я паволі лёсу працую тут. Дык вось, у нашым калектыве ўсе за Пуціна і за Расею, а мяне называюць бандэраўкай. Я стараюся маўчаць, нічога не кажу, але боль не адпускае. Гэта я да таго, якія настроі тут у людзей. Часам збіраюся спрачацца, але думаю, гэта бескарысна. Яны нібыта замбаваныя. Ніколі не думала, што гэта можа стаць такой вялікай праблемай. Хацелася б даведацца, што ў такіх выпадках раяць псіхолагі. З павагай да вашай рэдакцыі, Наталя Кавалёва, Менск. Гэта тэма турбуе і непакоіць многіх у Беларусі, спадарня Наталля. 25 траўня на сайце «Свабоды» была размешчана адмысловая праграма «Без гальштукаў», падрыхтаваная Ганнай Соусь, у якой якраз абмяркоўваліся падобныя сітуацыі і даваліся канкрэтныя парады. Ганна Соусь у гэтай сувязі прывозіла выказванне украінскага сацыяльнага псіхолага Алега Пакальчука, які у прыватнасці на гэты конт піша, цытую: «Калі блізкія адносіны распадаюцца з-за палітычных спрэчак, то невялікая ім цана. Няхай яны лепш распадуцца. Гэта азначае, што палітыка для людзей проста нагода, а канфлікт быў і да таго. Таму лепш разысціся і не тлуміць адзін аднаму галаву. Трэба мець адносіны з аднадумцамі. Што яшчэ вельмі важна, не трэба нікога пераконваць. Па-першае, перакананне неэфектыўнае. Гэта заўсёды гутарка ні пра што. Больш за тое, чалавек супрацьлеглых поглядаў заўсёды будзе лічыць вас па вызначэнні дурнем. Дзве розных логікі не спалучаюцца. Трэба пашыраць кантактную базу тых людзей, якія гатовыя вас слухаць». Канец цытавання. Сацыяльны псіхолаг Алег Пакальчук таксама лічыць, што няма лепшай зброі супраць патаснай таталітарнай ідэалогіі, чым сцёб, жарт, анекдот, якія выдатна разрэжваюць напружанне. Поўны тэкст праграмы Ганны Соусь вы, спадарня Галіна, можаце знайсці на нашым сайце «Свабода.орг». Мяркую, парады людзей, якія сутыкаліся з падобнымі праблемамі, вам прыдадуцца. Алексей Гагін са Смаргоні таксама пільна сочыць за падзеямі ва Ўкраіне, спрабуе разабрацца, на чыім баку там праўда. У прыватнасці, яго зацікавілі гістарычныя аспекты крымскай праблемы. Ці сапраўды там спрадвеку жылі расейцы, і ці насамрэч з гістарычнага пункту гледжання яны маюць усе правы на гэты паўвостраў. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «Пачаў капацца ў гістарычнай літаратуры і за галаву ўзяўся. У СМІ цяпер часта пішуць, што карэннае насельніцтва Крыма – крымскія татары, але яны з'явіліся там толькі ў 13 стагоддзі. А да таго што, Крым быў пустэльняй? Ды не. Першае цывілізаванае насельніцтва Крыма – гэта старажытныя грэкі, якія заснавалі калоніі, гарады дзяржавы, Херсанес, Ольвію ды іншыя. А першае гістарычна згаданае насельніцтва – таўры, кімарыйцы. Які народ нашчадак таўраў ды кімарыйцаў, ніхто не ведае. Жылі ў Крыме скіфы, была там дзяржава готаў, у тым катле пераварыўся не адзін народ. Да 18 стагоддзя там жылі татары, туркі, грэкі, армяне, а расейцаў не было ўвогуле. Так што сумнеўна, што Масква мае там нейкі прыярытэт», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Гагін са Смаргоні. Згадваю, спадар Алексей, як калісьці ў дзяцінстве настаўнік геаграфіі артэкаўскай школы павёў нас, васьмікласнікаў, да падножжа гары Аюдах на бераг мора даследаваць мясцовыя горныя пароды. І колькі ж чарапкоў, аскепкаў антычнай керамікі знаходзілі ім падчас сваёй вандроўкі. Сапраўды, Крым вельмі старажытная зямля, на якой засталіся сляды многіх цывілізацый. Але на сучасную палітыку найбольшы ўплыў аказваюць усё ж пераважна падзеі не надта аддаленыя. З канца 18 стагоддзя Крым стаў часткай Расійскай імперыі, а пазней Савецкага Саюза. Больш як два стагоддзі расійскай калянізацыі, зразумела, карэнным чынам змянілі этнічны склад мясцовага насельніцтва. І на заканчэнне ліст ад Алега Пракарына з пасёлка Сноўня Свіска района пра месца свабоды ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Той прымач, што добра лавіў і прымаў вашы хвалі, разбіўся. Малый сын пацягнуў за шнур, перакуліў на сябе яшчэ і шчаку рассёк. А цяпер робяць такія прымачы, што не слуханне, а адна пакута, толькі бегай з кутка ў куток ды лавітую хвалю. У моры, напэўна, лягчэй злавіць хвалю сапраўдную. Інтэрнэт добра, але ён то ёсць, то няма, ды і сядзець пры ім трэба, калі тады працаваць. А найбольш падабалася мне ў вас слухаць праграмы аб мастацтве, грамадстве і культуры. Дагэтуль памятаю, як па свабодзе ўпершыню пачуў песні кітоў. У палітыцы нічога канкрэтнага ніяк не разбяру і не надта спрабую. Беларускую рэчаіснасць і спадчыну стараюся захоўваць, рабіць нешта сваё. Думаю, нават як бы маленькі музей адкрыць. Бо наўкол жа усе ўсё даўнія выкідваюць і паляць, непатрэбныя нікому ні выцінанкі, ні вышыванкі. Але трэба старацца і захаваць усё гэта для дзяцей ды для ўнукаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пракарына з пасёлка Сноў Нясвіжскага району. Шчыра жадаем вам, спадар Алег, плёну ў вашай добрай справе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.